برنامج دنجي كومالغا كاتيك مروفون ما نادارا كبوين بدرختيشي بردار سيبريك بو حسانوا ويسكيك بو بيكاورجيان دوايك بو كوي آريشكان بهول بدين لدنجي كومالغا ببين بصدايشي بويرو هرسي خمو خوني كبوين آخي كومالغا هيا هالي بجيرين هرچی دردی کشنده لرگه و حالی کنین هتوانه برهم بینین سارش به بو همو زمک ایدی با بیک و دنکل برینو کوملگایگ بنیاد بنین دنجی کوملگا چون دبیده کارکتر چی خیر لگش رهندکانی جیان وکتاک، خیزان، بازرگان، دوکاندار، شوفیر، قطابی، هنرمند، ماموستا من امید سالك همو رجاني هيني لدنجي كومالغا لقلقانم قنه بارم خدايا زور شرمزارم شرمزاري خدا وندم بدز نفسم ديلو بندم بيرو هوشي قجلي سندم خواي جان بقى هاوارم تنيابو تويا بولای غیرت رنز رویا هاوارم تنیا بو تویا بولای غیرت رنز رویا گشبونه ور ملچی تویا گرنم بخشی وای لحالم گر رحمه نکی بحالم بیشکویران مالم لچاکه هقبه بتالم بهیوای پروردگارم بهیوای لطفی خداما شعو روش دست بنزاما لیم دور بکا چی حراما اگر نا رنز بخسارم روژی دوایی زور دجوارا داگ لکور پی خوی بیزارا سودی نیا پولو پارا بیکل که گش کسو کارم دادگای خدا لمیدانا کردوا گش بچیشانا ساکم زور بی لمیزانا بختورا گش بهارم میزان سوک بی لإحسانا گش اندامم پریشانا جهنمم تاوروانا رو رشم بهوی رفتارم خوایا رحمت بی سنورا یک لناوی تو غفورا لگناهی گراو ببورا ممسوتین بکردارم بسم الله الرحمن الرحیم سلام و رحمت و مهر و سوز و خوشویستی خوایا رب آرامی برجیتا سردلو درونو سینگ جوانه کانتان، سرچاو جوانه کانتان، خوشکو برایانی بررزم. امید سالک زور خوشحاله، زور بختوره، کوالگل ایوی خوشویست و عزیز، ایوی لدلاشیرین، لروجی جمعه، روجی چی پرشنگدار، روجی چی کراوه، بله، او روجا، روجی چی زور مبارکه خوشویستن. اما پش بخوای یورا، لم برنامه راست و خویده که لگل ایوی بررز و خوشویستین لگل کاک انس لخزمتی ایوی بررز داین حزدکین ببودن کاک اسامه عفوان لگل کاک اسامه لخزمت ایوی خوشویست و بررز داین هر وها امید منوایا ام برنامه ام تن قصه که دیکین ام تن ساعت کما ببیته هوی اوی که ایوی بررز سودی لیور بگرنو هندیک تسکیه بخوتن گلالب کن و توی شوی ریمان پتو و بگین بلوت که انشاءالله برزان و خوشویستن و کوباس من که تن جمعی را بردو امرو روژی پارانو و روژی ستایشو روژی سپاس کرنی خواهی گوره روژی سفرو اوشتانه نیه برزان روژی اوه که ایمال خواهی گوره بپارانو عزیزان انشاءالله روژه کانی تر روش من هی الحمدلله بردوام دبین لسفره و لگران بدوای دروس راوکانی خواهی گوره بل هم امرو روشه چی خاصه روشه چی مبارکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفرمه او روشه ساعته چی تیده او ساعته هر شتیک هر داوایک هر نیازی کتبه للای خواهی گوره مساگر بود دیت دیو دعایکت قبول دبیو جیره ده بیو خواهی گوره هر شتیه کتبه بەبەهشت الشاد بکە مشکلەیە کتێبی هەر شتێک کتێبێ لەو سعاتە زۆر بەپاڕێەوە ئینشاء الله خوای گەورە هەمومان عفو دەکا و هەمومان سەرفراز و سەربەرز دەکا. بەڕێزان با زیاتر قسان نەکەم، با زیاتر گفتوگۆیەک بکەین لە مابینی بەندە و مێت ساڵاک لەگەڵ ئێوەی بەڕێز، ئێوەی خۆشەویست و ئازیز. دەتوان هەر لە ئێستاوە ژمارەی تەلەفۆنەکان کراوەتەوە کاک ئوسامە جیان، ژمارەی تەلەفۆنەکان بکەوە، ئینشاء الله لە خزمەت ئێوەی بەڕێز و خۆشەویستداین. ژمارە بە پەیوەندیەکانی لەسەر کۆرەکەن 0750 319 66 0750 319 77 یاوە خود ئاریافۆن 066 350 80 80 لە ڕێگەی ڤایبەرەوە 0750 319 66. خۆشەویستان ئەمڕۆکە دامان دیارە کۆمەڵێک چیرۆک و قسەی خۆشمان پێیە، بەڵام حەزمان کرد ئێوەی بەڕێز، ئێوەی خۆشەویست، ئێوەی زێدە ئازیز قسان بکەن لەگەڵ ئێمە. بەڕاستی من زۆر حەز لە قسەکانی ئێوەی بەڕێز دەکەم، خوشک و برایانی بەڕێز. و هەروەها زۆر سوپاسی ئەو خوشک و برا بەڕێزانە دەکەین کەوا لە جنوب هاتوو. ماشەڵا نامەی وانیشمان زۆر لە لایە، ئینشاءەڵا دەستان خۆش بێ. ئینشاءەڵا ئێستا جوێگری ئەمەن ئەگەر ئەوەندەی پێمان بکرێ ئەمە لە خزمەتتان داین بە عەرەبی وەڵامتان دەین، وەگەی پێشمان نەکراوە گەردنمان ئازا بکەن. کاک ئوسامە ئەگەر ناوبڕێیەکی کورتمان بدێ پاش ئەو نابڕا دەینەوە خزمەت بەڕێزان و خۆشەویستانمان. بەڵام ئازیزان وەکو باسمان کرد، ئەو ڕۆ ڕۆژی جومعەیە، ڕۆژی هەینییە، پێویستە زۆر ئاگاتان لە خۆتان بێ. ئینشاءەڵا ڕۆژی هەینی زیندوو دەکرێینەوە، لە ڕۆژی هەینی قیامەت دادێ، لە ڕۆژی هەینی شتە خۆشەکان هەمووی لە ڕۆژی هەینییە. بەڵێ ئێستا با ناوبڕێکەوە بگرین، فەرموو کاک ئوسامە. بنيرا صلاوات صلاوات بو حبيبي خوش لقايتو أحمد وأسعد ومحمد محمد مجتبى يا مصطفايتو. ربي بنيرا صلاوات صلاوات بو حبيبي خوش لقايتو أحمد وأسعد ومحمد محمد مجتبى يا مصطفايتو. نوني جايتو بميرباني كافي يا بومو بتلايتو، نوني جايتو بميرباني كافي يا بومو بتلايتو. سروي جو باران ألا أرزين ألا أرزين لا شرميش ناي بالايتو، سروي جو باران ألا أرزين ألا أرزين لا شرميش ناي بالايتو. ربي بنيرا صلاوات صلاوات بو حبيبي خوش لقايتو أحمد وأسعد ومحمد محمد مجتبى يا مصطفايتو. ربي بنيرا صلاوات صلاوات بو حبيبي خوش لقايتو أحمد وأسعد ومحمد محمد مجتبى يا مصطفايتو. يا مزمل بو خلاتت يا مدسر بو كمايتو، يا مزمل بو خلاتت يا مدسر بو كمايتو، يا سلاقبي تشريفت تشريفت طه بو بدري بو نايتو، يا سلاقبي تشريفت تشريفت طه بو بدري بو نايتو. بدنيرا صلاوات صلاوات بو حبيبي خوش لقايتو أحمد وأسعد ومحمد محمد مجتبى يا مصطفايتو. ربي بنيرا صلاوات صلاوات. سلام و رحمتی خوای پروردگار تانه به خوشویستان ببورن. ناوبرەکەمان تۆزێک درێژ بوو، عفومان کەن، گردنمان ئازا بکەن، خوشکان و برایانی بەڕێزم. بەڕاستی ئیسلام زۆر جوانە، ئەوەی لە ئیسلام یعنی تێبگا سبحان الله، تەنها بەرنامەی ئارەمی ئۆ خۆژنی و شادی و خۆشی و خۆشبەختی بخاتە دڵدەرونی ئینسانەوە. بەڵێ خوشکە هاوژین، خوشکە کاژین، بەڵێ خوشکە کاژین. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باش كتبت؟ سلامت بي يا أخوة. زور شباس خوش حال بويكم تربي زي كتم دست خوش كالي لكم. زور شباس دكين دست كانت خوش بو بو يكم زارتا خوشي بارز من؟ بلا. سلامت بي أما زور خوش حال ودل خوشين براستي بارز كاجين خان بفرمو قسام بك زور عزيز وبارز ودل صوزي فرمو. بله زور سپاس بکنم در خوش تانی لکر و درم سر تو تو بردام بن خواهی گفرم رازی دنیا قیامت هم حاصل بکنم انشاءالله دست کانت خوش بی کاشین خان زنابت دخوینی یعن بله ناولا لمالی ما ای زور باشه دست کانت خوش مادم خزمتی مالی بکنم خزمتی دای کتو باو کتو خوش کبرا کانت دست خوش بی خوش که کاشین امرو که امرو که حزمان لیبو ملاحظه و تیرامان و تیبینی تانست برنامه که هبه چی لیب کهین باشا دیار بو بیسرانی برز و خوشویست او ها مثلا شج مانگ زهرک تیبینی تانست برنامه که هبی بفرمو اگر شتی اکتبه اما خوشحال دبین بله دست خوش تانی دکم براستی کک امید برنامه که زور زور خوشم هیوه دارم سرکو تو بردام بل انشالله و دیر روش داوانا خواه گوره دکم که خواه گوره پیش مرگ کن من سر بخا و او شر و آجاوی لکردستان و عراقی خواه گورا اوی چی پیدا بکاو بی کجینی شو دست کانت خوش بی زور زور سپاس سرکوتو بی اما زور سرفرازین با قسکانی زنابت زور دل خوشی بله زور سپاس و ادارم لکاتی اوم ندیب نه نه اما شیوادارین تو بردوام بی لبرنامه کانی داتو بله دای چی طاها السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باش ما مستجاب. زور سباس دست كانت خوش بي سباس دكم فرمو داشي طاها. زوركم بمبلا ما وكتاب رب استواحات مو. يا خوب خير بي وزور خوش حال بوين. والله براستي داشي طاها. اما بتما بوين دعات بو بكين. چوك براستي كومالك هاوري وخشكو براي برزمان لمن دابراون. او زيك لو دعاينا اتزنابت بو. چکا لمیجه لیمان دوبره وابزم سونیا خان ونیا؟ بله زور خوشحالین سونیا خان براستی اما زور دلخوشین با گرانوی زنابت انشاءالله من داله کانت کونه؟ بله بتمه خواهی سپاس الحمد لله خوش شویستان دموی عفوا لسر اجازه خوشک سونیا حزدکم با پیتان بلیم اوه برز دای چی طاها نابینایه بس سبحان الله یعنی لهمو لإنساني تساو ساغ باشترو ريكت يعني كاتي قصدك ما شاء الله زور بلهم تسين تعبيرن بيناكري هروها أو خوشك بريزاش من يشيك لكنالة كان دست خوش بي خواهي قورو ليت رازي بي براستي اما تسن محتو اود بكين كما تسك براستي زنابت زور روشنبيري وزيريشي وتيغيشتوي فرمو داشي طه خود زور سرکوتی برنامه کی تو برنامه که سال سالا که جگری خویه خلق بلی پی خوشه هر تن دبرا بلان هر هم جمعه یک جگری برنامه که زنا بد بون پیروز بای امرش لده کم ولا وزر تاخیر بون بلان پیوای دارم فایگوره لی قبول کردی انشاءالله بله ولا ما تحریستم دیسان پیتان شاد بما هر لبر هنده پیونی تهیست سکنیه زور سپاس دکم دست کانت خوش انشاءالله زنابت هر لا وکو راگاند کاریک وکو خوشکی چی زور برز و دلسوز لگل می و هیوادارین لیمان دانه بری ما مستحر دکم هاوریان استمیر و دعوت کم لبو او یک سمی دابه او نا یک کم مولید من دعلا کن ما یعنی روزی لدائق مونی کن بس امن همو سالی مولید یعنی بو دکم خوش حال دم هر هاوریک کردن من که لقائی مرمینه زور باشه دست کانت خوش بی سرکوتو بی سلام علیکم مام. علیکم السلام و رحمت الله زور سپاس دایچی تها دکین هر چند تبینیش من هیل سر او مولوده ایمن دالان بس برحال دبروی دلی تو خوش بی ماشالله انسان چی زور برزو دلسوزه انسان چی زور خدمتکاره خدمتکار براسی اوا نایناسن من خوید ناسم و دوروبری شید ناسم او ما مصطبه رزانش دیناسن الحمدلله ما مصطبه یعنی دزگا دسته کانت خوش به زور زور سپاس انشاءالله بردوان دبین لدعای خیر بود زنابت بله کاک اسامه با شعری چیتر بخوینی نوا لگل مانن پیوندی ما لگل بله گرد پرسی حالی امرو هر ما پرسا چون کوتنی ولامی راست گلی قرسا گر هجاره لبود بدوی ددگریینه جگه لخوا نیه ما فی بو بستینه گر آفرته داوای ما فی روای بکا دی شوینن تا بو رکلام سما بکا گر کریکار چی دبیسه بیلی توا جرگو دلد شو روش بوی دکولی توا گر جوتیاره آوی بوی لبو زوی گر منداله وگ درونده ستم کار بی مادام نتوی پاشایا باسر کار بی گر کسانک بیانوی بتقوابن نابه دبی جوی رایلی پاتشابن گر فیلسوفی خاونی دکتورا بی گر عادل بی بوینی قاضی دادگا بی گر کسانی آین پرور بی نمیدان دبی هک بل کول هر دن لبو زیندان اگر درو دمی هبا بو دواندن پایو کرسی لنا مردان دستاندن گردتوی یاسای چی عادیلانا ریبازی خوا لمیدان که قرآن بله خوشی برز من داد اسما فرمو بله فرمو اسما خان فرمو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زور زور بخير بي زور خوش حال بوين أسماء خان سكوتوبي إن شاء الله أسماء خان زناب بفرمو وبزام هو دوامين يعني سيامين زار توانيا بس ما شاء الله خاتو أسماء جنابت که گوت من انشاءالله لی من دا نابره و بردوام دبی لگل من قسکه خود هنه ازی عربی دستکانت خوش بی عربی خواهی گوره ببهشتی پن و برین شد که هر دلسوز بی یعنی براستی کمال کسانه کن یک لوانه نمونه جنابت یعنی اما گوت من هیوادارین لی من دا نابره جنابت هر وکو انسانه چی دلسوز هر وکو خاتونه چی برزو خزمت کار بردوام بوی لگل ایما بردوام جول رادیو که ما را گرد ایما زور خوشحالین زور بختورین زور دلمان خوش اسما خان بله سپاس بکم نمو دیوش سپاسی که کلی کاری قکم که بخوری او رو من گیری که رادیو رو ناشین بله بس خوشی لده کم هر وحن سپاسی اوی خوشویستیش اکم که راستی اوی خوشویستو بابتا کن تانو هر وحن برنامه کن تان وای کت کمن در دوازم وار وحن وای کت کمن اوشتی سیم دای وحن وحن اوشتی که حس کم نیدینم برای تازی کرد او دا نیدینم بله اسما خان وزانم ببوره قصشم بری بس ایما اوها یعنی ماو بماو حز دکین جمن ل بیسری برزی و چی جنابت بی ملاحظه یا تبینیک یا شتی چی هبی ل سر برنامه کمان یان بشیوازی چی باش دربرین چی هبی بو برنامه کمان زیاتر بهزو بقوت بکین فرمو مالا بیکن من آسیم سوارم حقه هم من که گویم نیزوید آن دیگه گویشم نیگو براتی شتی جوانو شتی نایب تن بیکش کرد و هیوار دارم همیشه در دوام بون سرکو تو بین هیوار دارم هاوریانی خوشی ایتیش همیشه بر دوام بون نبیوندی کردن و بشتری کردن با اوی زیترین هاوری و زیترین بیسه سودمن بله برنامه که اوی خوشی ایت بس تکانت خوش بی زور زور سمید. داشتیم در بابت ایتوان ترو و بخیصر بهنانه و برنامه کم سن و همیشه پربن به لعنی برنامه کم و لعنی ایشتی کنید. یا ربی دست خوش بی زور سپاس. دست خوش بی. هیچ قصد نما و دست خوشی زناب سنده کم و یا ربی خواهی گرم. خوشی بارزم زنابت قطابی یعنی؟ بلا قطابی نست. گنجی آماده ایم. یا ربی دست خوش بی. اما زور خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خو کوبلای پرست خندن بردهام بود. انشالله بردهام دبی و موفق دبی و سرکوتو دبی. امت سامان لطوی که دعامان بوب کی و هیوادارین همو کاد لجیان دا دل خوش بی. خدر فاست اکم دوباره سلام با تجم کرمان جانو خوشیستان دنگی بوناکی. بو تجمع هاوریانی خوشویست و السلام علیکم. السلام و رحمت الله و برکاته. زور سباس. بله خوشویستن دیاره کمالک نامو قصه جوان من به دست گیشت و کمال خوشکو برا. بله خوشی بارزم. دای چی تسنیم زور زور سباس. سرکوتو بی انشاءالله دعای خیرت بودکین. اروها خوشی بارزم من پیام خان پیامکت گیشت دست خوش انشالله اما بپی قرآن و سنت هول دادین وابین بالفعل قسکانی شدوایا یا ربی خواهی گورم موفقت که براستی اما زور خوشحالین که یه چی وچی زنابد اماشگاری اما دکا زور زور سپاسد سنده اماشگاری نبولموکو دو رای یک حلویز بو زور زور سپاس دست خوش بی هرو ها زور سپاسی او کسانه دکین بله پیوندی من لگلا بله دایچی عبدالله فرمو. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خالد رازی بی خواف که یا ربی. خالد رازی خواف. دایچی پیام؟ بله برایکم. دایچی پیام بوی؟ دایچی عبدالله برایکم. عفوا دایچی عبدالله زور خوشحال بوین فرمو دایچی عبدالله. خوش. بله دایچی عبدالله فرمو. داشت عبدالله هیچ قصد نبود لسر برنامه که تیبینیک سرنزیک هیچ تکم نیو لدسته کنتان خوش به زور زور باشه خواهی گوره فرداش زور تکتا دسته کنتان اما زور خوشحالین با پیونده که زناب داشت عبدالله خواهی گوره موفقت که سرکوتو بی بله خوشویستان دیاره کومالک لو برانی آواره بون لجنوب و وسط عراق سپاسی همو لایک دکین براسی دستیان خوش به دیاره جویان گرتو لبرنامه که اما زور خوشحالین انشالله من به عربی ولام تنده دموا بلام ببورن لعربی کم توزک شروکه ما بس الحمدلله یعنی دزانم انشالله اگر خواهی گوره براستی زمانی عربی زمانی چی زور خوشه لغه چی قرآنیه مرادی فی گلک زور خوشکورانی برزم نرحب برحابة الصدر اخواننا و اخواتنا النازحین من جنوب و وسط العراق و ندعو الله تعالى عائدین الى بلدكم و اهلیكم سالمین عاجلین غیر آجل انشاءالله تعودون ل پیوندی من لگالا؟ و زور زور سپاسی همو او براو خوشک آواران دکین یعنی بطیبت الصدر یعنی و هر وها نامه چی زور من بدز گیشت و اشکوری که یا ام شیما یا ام مصطفى یا ام مریم على تعبیری که القیم تجاهنا و تجاه برامجنا و نحن برحابة الصدر بأسرة البرنامج نشكرك كثير الشكر وأتمنى لك الموفقية والاستقامة على الإسلام على دين البركة ونتمنى أن يكثر أمثالك لخدمة الدين وأيضا نتمنى أن تبقى صديقة لبرامجنا جزاك الله خيرا ونرجو الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك ويوفقك لما تحبه وترضاه إنه ولي ذلك يا أم شيمة وأم مصطفى وأم مريم إحنا مشكورين يعني كثير الشكر إن شاء الله نتعلم العربية وإحنا يعني من ساخن فرمو السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دست خوش به امام سامی دیواره. خالد رازی بی خواهفت که عربی. زور سپاس. ریای بردامی سرکوتن. زور سپاس دست خوش به. من ساخن. بله. لعربی کم چون بوم. وابزام تو لعربی شهر زای. برد بیک الحمد لله. براستی او ام شیما دایچی شیما دایچی مصطفی او انا نامیان لوناردینا زور زور سپاسی دکین، یعنی براستی او خوشکو برابر رزانه ل جنوب هاتینه، یعنی ل اوکو انبارو فلوجو او انا دستیان خوش به دار جوی دگرین ل برنامه کی ایما ایمش زور خوشحالین. بله، برنامه انشالله او برنامه دانی نیورانان عربی من هیا، دانی بیانیان کردی من هیا، دوباره دانی اواران دبی تو کردی، دستیان خوش به او برزانه. بله، فرمو من ساخان با فرمو قسام بکو اما جوید لیده گری. بله، سبارد با برنامه که تم سه پیشنیارم هیا. بسرد، ساو. سپاس، ممنونم. پیشنیاری کم، گربت وانید لهر القلی که تنها چی رو پید بخوند ریتا بو اوی بتوانی خودی خود بس و باشتر بازی چی رو کرد که تو بیسران و بشتر بوانیش بتوانن بختگوی چی نوازد کن سرم چی رو کنو کتنها دو چی رو کبی یا سی رو چی رو کبی لانه یکی گل بشتر بوان تنها یه چی جویله بید یعن جوان جویله بید یعن هر جویله نبید راسته اما پیش نیاری یکم پیش نیاری دوامیشم بتوانید لا برنامه كتا كسي دوام هبت ناو بناو يعني هوا كسي چي تر بتواني لأ تسبوكو ميوان بيت بلا والله ميوان من هبو بلا بتماي ميواني شين بلا ما هال زار بزار بالفعل قصي زنابتا تسوكو بيش كشكار بي بلا يعني خود دوكو تو بتواني دما تقيل چي باش ترفكن راست لهر ستيكا راست اما پیشنیاری دومم پیشنیاری سیمیشم لبرنامه که تا بتوانه نو بنا تور دیاری بکن یعنی چون بخصوک میاری برنامه که تم بنیوی دنگی کاملگایا و تا خودی خود کشته بسته که دنگی خود اگینی به کاملگا به همان شو بتوانن کسانی تیرش که توری که خیطه رو دنگی خواهم بگینی به کسانی تیرا راسته دستکانت خوش بی؟ اصی پیشنیارم ها بخوازیارم پیشنیار کنم بنیاد نر بیت نو گرو خیلر نه نه پیش نیرکانی تو همو کد بنیاد نره بلا هم هیوادارین بردوام بی انشاءالله و بپشتیان خواه بردوام بم نگلتان که خودی خواهم بستر نبم حتما بسرتان نبم زور سپاس گر خدمت یکتان هبیت لخدمتان زور سپاس دست خوش بی دستان خوش بی و سلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله زور سپاسی دا چی ساره دا که این پیامکت گیش دست خوش بی خواهی گوره لیت رازی بی براستی او خوشکو برا بر رزانه زور دلسوزی برنامه که این منن به تایبتی انشالله همو خوشکو برای گوره منن اگر لمنش گز که تر بن مادام لگل من قصان دکن و لگل من پیکو سبارت به برنامه که سبارت به هندک شد من زور خوشحال دم براستی من بسی اوم کرد و چند زار گوچیتم هر کاتیک مشکلی کتنده بیان چیه شک تنده بی ایوه تلفونه که من با ایوه برس کراوه توا انشالله مکو خوشکو برا ایوه خو برا لگل دیار زور براش لدروی برنامه پیمدی بمنوه کردی مثلا مشکلی چیان هبو یعنشتی چیان هبو پیکوا حلمان کرد و انشالله لگل خوشککانیشم انشالله ایمال خزمت ایوی برزو خوشویز داین این سال ونیا دبی خوشکو برانی برزم گرفتی دبی چشی دبی ونیا بر حال بلام ایما پیویستا دائما خاون امید بین دائما با امید و برژین یعنی همو کات امید اک من هبی بخوایی گوره واللهی او ظروفو او بار نارحتی استا دبینین اوش تی پر دبی بلام پیویستا زور بزیرکان و زور بعقلان تی بپرینین بله خوشویستان ایما پر بدل دعا بو خوشی برزمان دادا سونیا دکین دایچی طه یا ربی دستکانت خوش بی خواهی گورم و فقط که هیوادارین زنابت بیوا نو برنامه کمانو امجل خزمت داین عزیزم شپولک لدنیا ویستی و تمی غفلتو لیت سونی آخیرت دلو درونی مرو وکانی و ها دا پوشی و کسو مای چاوی لیل کردونو خندی لیوی لی دزیونو خمو پجارا دوری دلی دا جیر کردون ام دنیا بچکولایو ام دو روژا کرتی تمن چون جیرو دی کردون اگر مروف جیرو آو زد بایا هندی پوشک خمی لم دنیا فانی ندخوارد بله خوشویستان با نو بریک بویستین انشالله پاش او نو بریه دینه و خزمتتان

زی و زر چیان بسر ام خلق دا هیناوا خو ایما لیرا بو بهشتی ابدی ناگرین با تمانین تاسر لیرا دابنیشین او بی باورانن کدیانوید همو بناو خوش یکن لم یک دو روژی دنیا دا تاقیب کنوا ابو حیانی توحیدی دلید الدنيا جنة الكافر لأنه لا يلحظ معادا ولا يشتاق ثوابا دنيا بهشتي بباورا تنك أو نتاوري زندوبون ودكات نبتاسي باداشتي خدايا إيرش بشي أوهم خوزقو حزو آرزوانا ناكات بويا آوا بهرتوار لادا بلدكتيو دزقا لتير كردني آرزو هشتيشي دي لبرتاو ناقري بله دنیا زندانه با باوردار هاوکات و نبه باوردار لبهشتی دنیا به بش بیتو دنیا دگل زندان با او هیچی دی نبیت بلکو ناخی باوردار بهشتی چی هنده آودانه کل دروازی او بهشتوا نیای بریوتا جنت المأوای ابدی بله داشی آینده فرمو السلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خوالي رازي بي خوافت كي ربي زور خوش حالي انداتي عيني وبزام اتوش داب راي والله عجيبي زاب المنصم يدي برز براكم وندكم امن هذا الصالي زبي وسيلة كومل هذا برنامج تابو هال جيقرم والله اما زور خوش حالي انداتي عيني براستي زناب هرلا وكو دلي هرلا من دالي و هرلا جيقري او برنامج بوي زور سباس دك انديار برنامج كي برنامه کانی روناچی دلخوش بو تو دلخوشن انشاءالله سرکوتو دبی امش زور بخوش حالی و زور دلخوشن که زناب هلا تمنه چی زووا جوید لو برنامه نگرتوا بری علی والله والله اگر دو روش رایدو اینه که موان سانم چشتکم بزرک بیانی لگه خیلیم تیکر بوا هیز نفانم بیا رایدو درم زور کن دبی استکانت خوش بی امش زور زور سپاس دکین خواهی گورم وفقت که پیم آید زنابت ماشالله همو کات یعنی واحز دکی رادو یکل تنیشتد بی یعنی مثلا لو همو کارو بارکانی نومالی خوشد دی بی لگل خود ونیا دا چی دست خوش بی خواهی گورم بیت راز بی بس نازم او ما برنامه که دوباره نابتوا کم و بزانم والله او بشی کنترول ده زانن پیم وایا دوباره بونه وشی نزانم والله او ما وی نم دیگه چون شنده جاله سفر او دمه هست بکم ایده این ایوارم کم و اوش نیه راستا اه دست خوش بی اما پیان دلین نه دباشه ایوه دارم دوباره کنم سرت ساو بخیر بی تو خوشی برزی می زور دل خوش بوی زور برزی خوشی برزی نحمد بیا خو خالده امانتی خواه بی بله کک بله دنیا زندان بو باوردار چون که روح دیوید لقفزی ام دنیایا رزگاری بیتو بگات لیقای الهی و مأوای همیشه بله کک اسامة دای چی هیلین فرمو سلاوی خواهی گرده بمانستجم و علیکم السلام سلاوی خواهی گرده لطوی برز و خوشویز به خوشی برز من دای چی هیلین زور سپاس خود برزی ما مستجم زور خوشحالم با یکم درگیو لبرنامه که برزتان نگرمی آجی سرکوتنی تان مفاد سلامت بی اما زور زور خوشحال ترین دای چی هیلین دل خوشین زور وبزانم لسلیمانی پیوندی یعنی لو منطقانی دورو برون یا بله ما مستقیم لسلیمانی ما شالله سلیمانی ما شالله زمانی زور خوش موفق بنی شالله دستان خوش به ما چندی دکین یعنی زمانی هولیرش خوش بلام بله وکو سلیمانی لحظه کمان زور اوانی یعنی وکو زناب تا بله دای چی هفی؟ بله گن بله. تا گند دوباره یه استرس کوتین تان با خواهد بود خوش تانی که بیاد درم بر دوام بی. سلامت بی. ده چی هی به نسبت برنامه کمان. چقدر زناب ماش. وای نه من یکم زاره گفتم برنامه میوه درم استرس کوتو بونو بر دوام بی. انشالله لحلق کانی ده هاتو جی بگری ل برنامه دنجی کمالگا ل رادیو روناچی. بنده امید سالگ لخزمتان دایا حزده کم دا چی هلین چکت زنابد ماشالله زور زیرکو ماشالله روشنبیری جوی بگری لبرنامه که ایما بزانین ملاحظه تیبینی اگن سرن زیر کتبه ایما بسرساو لید وردگری ایشالا ما مستا اگن چو روزی که کاجمیر چنه که؟ روزانی جمعه کاجمیر ده پیش کشده کری بله گن ایشالا جوی بیستانه بمو پیوندی سمتی او که سلامت بی زور زور سپاس دستکانت خوش بی دا چی هیلین و دارم یه من دانه بری دا چی هیلین ایشالله به پی توانا گویست دانه بون پیوندی سمتی او که هر خزمت اکتبی به سرچاو ایما لخزمت داینا سپاس دانه کم سرکوتو بین ایشالله دی زور زور سپاس سپاس و ایوش خواهتان نگل خواهفیس بی سرچاو امانتی خواهی گوره بی زور زور سپاسی دا چی هیلین دکین با ام هست جوانی که هیبو برامبر به برنامه که به ناوی ستافی برنامه و زور زور سپاسی هستی برزو برزی دکی خواهی گوره موفقی بکا هیوادارین لهمو شوینک بی سرمان هبه لیره لهولیر لدورو بر لسلیمانی لحلبزه اما زور خوشحال دبین بله خوشویستان اما باسی او من کرد که دنیا زندانه عمیر آسا خواردنی چندن که خورمایک با تمنی چی دریش دزانی با دوا کوتن لباش دیگ که فراوان تر لآسمان کانو زوی او دزانی که خو خافلاندن با کارو کای ام دنیا لخوشترین دیدار دوائی دخاد ولی مخابن ایما هند خریچ ام خانوز که مندالانی دنیاو مالا بادیانی ایرین هر نالی با تمایی بهشتین باشه با چی لخو من نپرسین اوی استاپی اوی خریچین دمانگینیت با بهشت کاتیک ایمه آوا بتوندی باوش من کردو تو با دنیاو هر جیز حزنا که این بزی بهیلین بهشت باوش من بوده کاتبو فریشتکان لپیشوازی دادلین سلام علیکم طیبتون فدخلوها خالدین دو خوشویز لیک دلده زیان نابه توا نه ترسی لو کسان نبید که پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده فرمید تعیس عبد الدیناری و عبد الدرهم تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم بخاري روايتي كردوا سنك الدل نيابة خاوني دينار ودرهم كلول داما وسر كردان وقرب السرع باهمو دنيا شيها بيد سنك من زاي پيامبرا صلى الله عليه وسلم دبيت هرخمو پجارو دردي سري بشي بيت اوان وادزانن پاره بختوری دروز دکات چون که کات یک پاره من هبو دتوانین او بکین او بکرین او بخوین او لبر بکین او تاقی بکین و او بین کده معنی بد بلام هرجیز بلام هرجیز خوش کو برای برزم هرجیز بمشی ویا بختوری بدز ناید بختوری دنیا اگر ببختوری آخیرت و گرین درابید هی سودی چینیا دکریت بود سنسات یک شادو من بید دکریت بود سنسات یک شادو من بید بلام بو همیشه هرجیز بسروت و سامانی دنیا بختوری بدز ناهینی هلنیو او دنیایی که زندانی باور داره براورد بگیشتن بفیردوس بهشتیگ هس که نمالو نسامانو نکرسیو دسالاتو پلو پایو نکوشکو تلاری برزو بلند ناتوانن دروستی بکن او فیردوسی روحو او خجنی دلو آرامی درونه لویدا بختوری رشمالی خوی هلده داتو باورداری دلارم بتسابی بسیرت روو نعیم مقیم دروانه او بهشتیا که هر کس تامی نکرد بی تامی فردوس ناکد چون بگینه او بهشت شیرینه چون خمو خیالی دنیا دلو درون من داجیر نکاتو کری آخیرت بین نکری دنیا ولامی او پرسیارانه ولامی او پرسیارانه هل دگرین بونامی دهاتو کتایش بموتی خلیدی عصری دهیرم کدلیت برا کانم خوشک کانم کس هیا بتا سیدی داری خوشویست کین بید کواتا کواتا دی خدا تان خوش بیو هیدی هیدی بودی داری او هنگاوی بودی داری او هنگاو بنین بله برزان خوشویستان اما بردوامین لخزمتان تاوری پیوندکانی ایوی برز و خوشویست دکین ان شاء الله امل خدمت ای و بروز خوشویز دندیار او خوشک برزانه اوانی که تازه نظم والله علم دای چی هلین یک لوانه بو که بو یکم زربو هر وها اسماء و بزانم چیت کش بو کاک عبد الله او برزانه زور زور سپاس یاندکین اما زور زور خوشحال بوین براستی با پیوندی او هاوری و خوشک بر ریزانه بله با بله خاتون و فرمو السلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو باشی خوالی رازی بی خوافت که خوشک نور ونیا بله خوشکنه سلامت بی اخوا اتوش یه کم زارتا بودون در اپسیم بلام زور جو بیستی برنامه کتم زور زور سپاس تو نزی چی و هوری برنامه امش زور خوشحالین بخوش که چی برزی گوره یا بچوک قبولت دکین سپاس دکم سپاس زور خوشحالم که پیمین دکم زور امیر جو بیستی برنامه کتم بلام کم بزاری یکم سلامت بیا خوا خوش که نور خری چی چی زنابت دخوینی یا لمالی مالو. زور باشه دستکانت خوش بی انشالله اما لخزمت داینه خوشک نور زنابی شد زنابی شد زور زور خوشحالیم بود که جوی دگری لبرنامه کمان خوشی دکم راستی زور سود میدینی و زور لیمه جادی سیر برنامه که تحمیل سر کتون بردامید بود خوازم سلاورز مهی دو کرمندانی شد سلامت بی اخو زور سواس سلام علیکم السلام و رحمت الله زور زور سواسی خوشک نور دکین سرکوتو بی خواهی گورم موفقو استقامه بداتی لسر ام دین پاکه بله خوش شویستانو برزن وابزنم دو سی دقه من مایا وابزنم یک دقه من مایا ونیا که انس اگر پیوندی ما بی با پیوندی شکش بی با زیادر بیدین تواو باش دستکان خوش برانی برزم خوش شویستان آگاتن لخیزانه کن تن بی آگاتن لخوشک کن تن بی آگاتن لدائک تن بی چون که دائک ترایی چاوا دبی زور زور آگاتن لیم بی با یک دو آموشگاری لو برا برزکانم بکم انشالله آموشگاری جده لبو خوشکن بس با لحلقه کنی ده هتو داوای لیبردن کردن لبر او حالی که کردد و که داوای لیبردن کرد اتو گورتر دکا پیاو گورتر دکا منطقی تر دبی لبر تساوی هاو سرکت لبر تساوی خیزانکت که تک کبون خوانی مندال همیشه تساوروان مبن که هر هاو سرکتان ساوداری منالا کم کرد. کمی چیش آگاتان لو بید. برزن. و بستم اویا که او مندالای بخیو دکاو اچی زور براسی او هاو سر برزن او خوشکانه پیویست پیاو زور آگای لهاو سرکی بید. چوکه هاو سر خیزان زور حساسه دبی آگاتان لی بید. خواهی گوره طبیعت انسانی واد دروس کردوه. یعنی استا کومالک شد دکا با پیاو ناکره. استان به بسمان ل آفرتا، ما بسمان ل پیوان انشالله حلقه چتر باسی پیوانیش دکیم پیوسته او خزانان اگهان ل پیوان به دائما خوتن بدل خوش در بخن پیوکان برزکان گنزکان ما فی هل بجاردن با اویش بدن استان به بسمان ل آفرتا، ما بسمان ل پیوان انشالله حلقه چتر باسی پیوانیش دکیم پیوسته او خزانان اگهان ل پیوان به